sobie lub swoim bliskim wyjątkowy prezent. Zapraszamy do salonów Empik lub na empik.com. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na Serwis Trójki. Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK. Sprawa będzie rozpatrywana jeszcze raz. Przed siedzibą KNF-u protestowali poszkodowani w aferze GetBack. Europarlament potępił praktyki niemieckich urzędów do spraw dzieci i młodzieży i wezwał Komisję Europejską do interwencji. Są rozstrzygnięcia w sprawie zawalenia się dachu międzynarodowych targów katowickich. Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający dla byłego członka zarządu hali, Brusa R. W jego przypadku sprawa ma zostać ponownie rozpatrzona przez sąd. Jednocześnie oddalono prośbę o kasację dla 5 skazanych. Wśród nich są projektant hali Jacek J., dyrektor techniczny spółki Adam H., były członek zarządu Ryszard Z., inspektor nadzoru budowlanego Maria K., rzeczoznawca budowlany Grzegorz S. Hala Międzynarodowych Targów Katowickich zawaliła się w styczniu 2006 roku. Zginęło 65 osób, które przyszły na trwającą tam właśnie wystawę gołębi pocztowych. A ponad 140 zostało rannych. Była to największa w Polsce katastrofa budowlana. Kilkudziesięciu poszkodowanych w aferze GetBack protestowało przed siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Domagali się m.in. ujawnienia ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie oraz bardziej stanowczych działań wobec instytucji finansowych. Bankier zadzwonił do mnie i zaproponował zerwanie lokat i zainwestowanie tych środków na lepszy procent. Wierzę, że sprawiedliwość musi zwyciężyć, że prawda się obroni. Wierzę w to, inaczej życie nie ma sensu. No i w końcu mi bankier zaproponował kupienie obligacji, które są bezpieczne. Zaprosił mnie sam dyrektor, więc tym bardziej moje zaufanie było stuprocentowe. Kto zawinił? Myślę, że GetBack, zarząd, sprzedawcy... Wszyscy po tamtej stronie. Nadzór? Nadzór też. Oczywiście też. Protestujący domagali się także od banków rezygnacji z zabezpieczeń, co miałoby zwiększyć szanse poszkodowanych na odzyskanie pieniędzy. Liczbę poszkodowanych w tej sprawie szacuje się na 9 tysięcy osób. Stracili około 2,5 miliarda złotych. W oświadczeniu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że wszystkie informacje w tej sprawie przekazuje odpowiednim organom. Według komisji, ze względu na tajemnicę zawodową, nie wszystkie działania urzędu w tej sprawie mogą być upublicznione. Taka praktyka byłaby według urzędu naruszeniem przepisów prawa. Czy dojdzie do połączenia klubów Nowoczesnej i Platformy? Plotek na ten temat coraz więcej, ale szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer, zapewnia, żadnego trzęsienia ziemi w Nowoczesnej nie będzie. Nie ma takiej potrzeby. No, weźmy pod uwagę, że z punktu widzenia tego, że jesteśmy ugrupowaniami, które mają inne programy, inaczej głosujemy w bardzo wielu przypadkach, chcemy móc zabierać głos, mimo co tym, że mamy więcej czasu zwyczajnie, jeżeli są dwa kluby, a nie jeden, nie widzę takiej potrzeby. W Zachodniopomorskiem około 40 byłych działaczy Nowoczesnej zdecydowało o wstąpieniu do nowego ugrupowania tworzonego przez Ryszarda Petru i Joannę Scheuring-Wielgus. Teraz, mówi była członkini zarządu regionu Ewelina Stach, powodem odejść z Nowoczesnej były m.in. konflikty w strukturach. Już wcześniej zmiany partyjnych barw dokonali podkarpaccy działacze Nowoczesnej. Też przeszli do teraz. Europosłowie wzywają Komisję Europejską do działań w sprawie niemieckich Jugendamtów. Przyjęta dziś rezolucja zobowiązuje Komisję do kontroli nad sprawiedliwym przydzielaniem prawa do opieki nad dziećmi z rodzin wielonarodowych. To odpowiedź na petycje, które trafiły do jednej z parlamentarnych komisji. Karol Surówka. Mieszkańcy Unii zarzucają urzędnikom, że w sporach dotyczących dzieci w rodzinach wielonarodowych dyskryminują rodziców, którzy nie są niemieckiego pochodzenia. Parlament Europejski wezwał władze niemieckie, by polepszyły współpracę z sądami innych krajów i w postępowaniach dostarczały pełnych i jasnych informacji w języku w pełni zrozumiałym dla rodzica, który nie jest Niemcem. Europosłowie wezwali też Komisję Europejską, by zaangażowała się w zapewnienie uczciwych, niedyskryminacyjnych praktyk wobec rodziców w transgranicznych sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Do rezolucji zgłoszono dziesiątki poprawek. Część europosłów chciała bardziej zdecydowanego stanowiska, w tym potępienia domniemanych przypadków dyskryminacji w Jugendamtach. Inni bronili niemieckich urzędów. Ostatecznie parlament zatwierdził kompromisowy tekst, w którym mowa o zaniepokojeniu. Karol Surówka, Polskie Radio. Ulica Morska w Gdyni już przejezdna. Udało się powstrzymać wyciek wody, która wczesnym popołudniem zalewała główną arterię komunikacyjną w tym mieście, utrudniając, a momentami uniemożliwiając autom przejazd, a niezmotoryzowanym przejście podziemnym przejściem. To z powodu awarii, do której doszło na wysokości przystanku SKM Gdynia Stecznia. Służby odcięły dopływ wody i zajmują się teraz naprawą uszkodzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mówimy dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Ta wiadomość agencyjna przyszła dziś. Trudno w nią uwierzyć, ale jest wspaniała. They took out from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty, forward in this generation, triumphantly. All I ever had is songs of. Won't you hear me sing sweet songs of redemption song? Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our pride while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you have to sing the songs of freedom? Won't you have to sing? Ktoś inny jak nie Bob Marley powinien zilustrować tą wiadomość. Tę wiadomość. UNESCO wpisało muzykę reggae na światową listę dziedzictwa kulturowego ludzkości. Spróbuję dobrze przetłumaczyć z angielskiego uzasadnienie, które przed chwilą dostałem. Za wkład muzyki reggae w międzynarodową dysputę o niesprawiedliwości, przeciwstawianiu się złu, miłości i ludzkiej kondycji, które podkreślają dynamikę tego zjawiska jako jednocześnie celebracji humanizmu, jako zjawisko socjopolityczne, zmysłowe i duchowe. Tak czytamy w oświadczeniu UNESCO. Od dziś jest obok na przykład polskich obchodów Barbórki albo słynnego placu w Marrakeszu na liście dziedzictwa kulturowego ludzkości. Teraz nasza piosenka dnia z naszego Karpia. Wszystkich wierzeń nie wybieram, patrzę w kosmos i gdzieś dalej. Lecz wierzę głęboko w miłość, wolność i wybaczanie. Wybieram choinkę, jej zapach robi mi co wśród prezentów któryś rok już sami śpią. Z kolei wesołe śpią. Dla tych, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołe śpią. Dla tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołe śpią. Dla dzieci, żeby nigdy nie znudziły się magią. Jedni spłukani z grzechów, drudzy lekko lecą na opara. Z koperty od babci, co zamarzysz sobie, wesiku kochana. Kocham cytrusy z importu, tryska w oko zapach świata, polski komfort. Nie na osiołku i nie konno, będą Fordem albo Volvo. Rok już sami śpią. Z kolei wesołe śpią. Dla tych, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołe śpią. Za tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołe śpią. Dla dzieci, żeby nigdy nie znudziły się matką. Premierowa piosenka Pauliny Przybysz, która nazywa się Lulej i której chcielibyśmy Paulinie bardzo podziękować za to, że sprezentowała nam to nagranie jako ozdobę tegorocznej karpiowej płyty, na której są jeszcze różne inne cudyńka, o czym poinformujemy Państwa już na początku grudnia. Dziś to nasza piosenka dnia Lulej Pauliny Przybysz. Jak być może Państwo już słyszeli, mamy dwie płyty tygodnia. Oto pierwsza z nich, Melakoteluk. Oh! Ogniwo to jest najświeższe nagranie Melikotelux z jej najnowszej płyty. Będę miał przyjemność gościć Melę w liście osobistej. Nie w najbliższą, tylko w kolejną sobotę. Myślę, że około 20. Zapraszam serdecznie. Dwie płyty tygodnia. Oto druga z nich, czyli podwójne męskie granie 2018. Nowa wersja Polski to ozdoba podwójnego wydawnictwa Męskie Granie 2018. Tę płytę otrzymują od nas dziś pani Ola z Nowego Sącza i pan Tomasz z Olsztyna, natomiast album Melikoteluk pani Aleksandra z Bychawy i pan Jarenty z Rzeszowa. Teraz będziemy mieli zaproszenia na koncert w sobotę. I can really feel the fire. wojnę. Najbliższą sobotę o 19 w klubie Palladium w Warszawie Smolik razem ze swoim kolegą Kevem Foxem będą promować najnowszą epkę. Epka ukazała się zarówno w wersji kompaktowej, jak i winylowej. My mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na ten koncert, 22 i 7 trójek. Yesterday, she stayed with me just long enough for afternoon tea, and she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea, and when it was time for her to go, she spread her wings high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on. Przepiękna, porywająca, wręcz wczesna wersja utworu Angel Jimiego Hendrixa. To fragment dodatków specjalnych w reedycji na 50-lecie tego wydawnictwa albumu Electric Ladyland. 4 płyty kompaktowe, przepraszam, 3 płyty kompaktowe i 1 typu Blu-ray. Na pierwszej z nich zremasterowana na nowo przez nie byle kogo, bo Eddie'ego Kramera, który pracował przy oryginalnym albumie, wersja płyty. Potem płyta z dodatkami, z której właśnie zagraliśmy Angel. Potem 3 płyta koncertowa z Hollywood Bowl i wreszcie Blu-ray, na których są nie tylko wysokiej rozdzielczości pliki z wszystkimi nagraniami z oryginalnego albumu, ale także dokument o tym, jak płyta powstawała. No i jak zwykle w takich przypadkach przepiękna, kolorowa książka, gdzie różne cudeńka. To jeszcze jeden fragment z płyty koncertowej, czyli płyty numer 3 jubileuszowego na 50. urodziny wydania Electric Ladyland. I can't hear, man. Just one second. Listen, hang on, listen, you know. If you get in here all this electricity, everybody can get electrocuted here just like that. Just off the guitars and the leads here, we can all just do it like that. So we'll keep back a bit, and then none of us will get electrocuted. Because I wouldn't like to. All right, we'd like to play another song for you. We've got two more songs to play. It's this last one. It's what called Little Wing. Please let us get a chance, you know. Because we're still trying to perform for you. Listen, listen, we know what we're doing, okay? Just relax, man. We're going to play. Don't worry. Just let us play, okay? Just let us play. Byliśmy przez chwilę na koncercie Jimiego Hendrixa. Jak było słychać, technika wówczas jeszcze nie dorastała do pędu, do przodu muzyki rockowej. Zaproszenia na koncert Smolika i Kawa Foxa już rozdane. Do 16 brakuje nam jeszcze 21 minut. Mamy teraz dla Państwa wspaniałą niespodziankę. To będzie 12 dzień grudnia. Słabe te oklaski. 12 grudnia pewnie będą znacznie bardziej entuzjastyczne. W studio Osieckiej w 4, może 5 utworach, zobaczymy jak pójdzie, z Ace'em, swoim gitarzystą, zaśpiewa Skin. To będzie mini koncert w zasadzie mocnej reprezentacji grupy Skankanazji. Trochę nietypowy, bo ze względów logistycznych zagrają około 14-15, dokładną godzinę Państwu podamy. Przypomnę, 12 dnia grudnia Skankanazji w krótkim akustycznym mini recitalu u nas w studio Osieckiej. Mamy dla Państwa na razie tylko jedno podwójne zaproszenie. 22 i 7 trójek. Przepiękna płyta My Polish Heart, nagrana przez Władysława Sendeckiego z zespołem Atom String Quartet. Przypomnę, że wiadomością dnia jest dodanie przez UNESCO do Światowej Listy Dziedzictwa Kulturowego muzyki i reggae. Dostałem po głowie za to, że zapomniałem o krakowskich wszopkach, które dzisiaj też trafiły na prestiżową listę UNESCO, w związku z czym nadrabiam tę zaległość. Kończymy oczywiście Bobem Marleyem, najwspanialszym reprezentantem muzyki reggae. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.